मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए चावरे। मन वाला गे ओ मन वाला गे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लेते रहो जिया का जिया का जिया का ये गावरे। ऐसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली मैं तू मेरा। तूने बातें खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलू ऐसे होली मैं ना तेरा। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले आ मैं तेरा। ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले।